powodu napiętej sytuacji w Izraelu jednak zdecydowaliśmy, że ten rejs się nie odbędzie. Kolejny rejs jest zaplanowany jutro na tę samą porę, a czy samolot odleci, zależy od rozwoju sytuacji, wyjaśnia rzeczniczka lotu Barbara Pijanowska-Kuras. Loty do Tel Awiwu wstrzymały m.in. Lufthansa, KLM, Swiss Air i Air France. Zajmuje się socjologią polityki, mniejszościami etnicznymi i kulturowymi oraz ideologią gender. W 1993 roku była współautorką pierwszej ustawy o równości kobiet i mężczyzn. Profesor Małgorzata Fuszara została nową pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Tak tę nominację oceniał w Trójce Andrzej Romanek z Solidarnej Polski. To polityczne oko puszczone przez premiera Donalda Tuska do lewicowego elektoratu. No taka jest prawda. Jest to ewidentnie działaczka lewicowa, która jest zwolennikiem przecież ideologii gender, ale też jest zwolenniczką przecież ruchów aproaborcyjnych. Inaczej mówiąc, pan premier Donald Tusk, nominując panią Małgorzatę Fuszarę na stanowisko pełnomocnika równego traktowania, chce zdobyć kapitał polityczny i tylko o to chodzi. Maciej Mroczek z Twojego Ruchu zwracał u nas uwagę na to, że nowa minister nie ma żadnego politycznego zaplecza. Plusem jest to, że jest apolityczna, a z drugiej strony minusem jest to, że należy przypuszczać, będzie miała problemy z forsowaniem swoich poglądów w rządzie. I czy to nie będzie taka fasadowa pozycja? Małgorzata Fuszara zastąpi Małgorzatę Kozłowską-Rajewicz, która przenosi się do Europarlamentu. Kilkaset osób przeszło ulicami stolicy w 72. rocznicę likwidacji warszawskiego getta. Upamiętniły w ten sposób 300 tysięcy ofiar. To jest po prostu ważne. To jest część historii Warszawy, to jest część historii Polski. Żydzi byli polskimi obywatelami i myślę, że jedna z w tej chwili niewielu rzeczy, które możemy zrobić ze względu na pamięć i szacunek do tych ludzi, to jest przyjście na takie spotkanie jak to dzisiejsze. Żeby dać znak, że jeszcze żyje pamięć tych ludzi, którzy zginęli. 300 tysięcy ludzi zniknęło. To byli warszawiacy. Warszawskie getto zostało ostatecznie zlikwidowane po powstaniu w 1943 roku. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Monika Sułkowska. Rafał Majka został liderem klasyfikacji górskiej, a Michał Kwiatkowski wrócił do pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej. To najważniejsze dla nas wiadomości po dzisiejszym, najdłuższym, 16. etapie Tour de France. Majka wygrał już pierwszą pirenejską górską premię, tymczasem na czele uformowała się czołówka, w której było 12 zawodników, wśród nich Michał Kwiatkowski. Ostatecznie Polak dziś przyjechał 7., a w klasyfikacji generalnej jest 9. Prowadzi Włoch Vincenzo Nibali, a etap wygrał Australijczyk Michael Rogers. James Rodriguez został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Realu Madryt. Kolumbijczyk, król strzelców mundialu, podpisał 6-letni kontrakt. Według hiszpańskich mediów Monako otrzyma za niego 80 milionów euro. Rodriguez przywitał się z kibicami w dwóch zdaniach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Mam nadzieję, że sprawię wam wiele radości i zdobędę wiele tytułów. A dziękował ponad 30 tysięcy fanów zgromadzonych na Santiago Bernabeu. Celtic Glasgow będzie rywalem Legii Warszawa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli oczywiście mistrzowie Polski w tej fazie zagrają. Szkoci wyeliminowali Reykjavik. Najpierw wygrali na wyjeździe 1-0, a w rewanżu 4-0. Czy Legia zmierzy się z Celticiem? Przekonamy się jutro. Legioniści polecieli na rewanżowy mecz z St. Patrick's. U siebie zremisowali 1-1, ale nie są zdenerwowani przed rewanżem, zapewniał w rozmowie z TVP Sport Michał Żyro. Żadnego strachu ani jakiegoś większego stresu. Wiemy, na co nas stać i tutaj jedziemy po zwycięstwo. Z taką chłodną głową powinniśmy do tego spotkania podejść i zwyciężyć. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Polski Związek Piłki Nożnej nie wyraził zgody na odsprzedanie przez Flotę Świnoujście Stali Rzeszów licencji na grę w pierwszej lidze. W tej sytuacji Flota postanowiła jednak przystąpić do rozgrywek. ...29 stopni w Poznaniu, 28 w Szczecinie, 27 w Warszawie i Wrocławiu, 25 w Lublinie, 24 w Krakowie i Suwałkach, 22 w Gdańsku. Taka ma być jutro temperatura. Niestety przybędzie chmur i pojawią się opady i burze, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem... Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Bulma min, bayrat bulma min, baba atema nyokon mnyan. Ah, bulma min, Bulmamin be Fatima kon munyao Bulmamin alazan bulmamin bayran bulmamin baba adama nyo kon munyao Bulmamin oh bulmamin Bulmamin be Fatima kon munyao Bulmamin ya ni samane bulmamin dom ya bulmamin baba adama nyo kon munyao Bulmamin oh Fatima, awaya ya pernah gara kajuna, pernah kajuna maming de patima kon munya asarata juna kobra kajuna maming de patima Orkiestra Baobab na początek drugiej godziny przed godziną zero. Zastanawiam się, którą wersję wolę bardziej. Czy tę z wczesnych lat działalności Orkiestra Baobab, czy tę bardziej współczesną, wyprodukowaną przez Yusung Dura, tę, która znalazła się na ich pierwszej płycie po reaktywacji. To był nawet utwór otwierający tę płytę. Już w wieku 21. Dziś obstaję przy tej starszej wersji z lat 70. Choć to oczywiście ta nowsza wersja była pierwszą, którą usłyszałem i to ona właśnie sprawiła, że zakochałem się w muzyce Orkiestra Baobab. Jestem przekonany zresztą, że nie tylko ja. Z Senegalu przenosimy się na samo południe Nigerii. Wiadomo, na północy zbyt bezpiecznie teraz nie jest i pora na wreszcie jakąś świeżą muzykę. Jest rok 2014. Znana, myślę, słuchaczom przed godziną zero wytwórnia Soundway skupia się zazwyczaj na wydawaniu takich właśnie wynalazków z lat 60., 70., czy z Azji Południowo-Wschodniej, czy właśnie z Afryki. Ale czasem zdarzy mi się też wydać coś zupełnie nowego i oto debiutancki album Ibibio Sound, tak? Ukazał się właśnie w tym roku. Zespół ośmioosobowy, ale przewodzi mu Brytyjko-Nigeryjka Ino Williams. No i można się tutaj oczywiście doszukać takich ech lat 70. i 80. Zaraz będzie można się o tym przekonać. A jeszcze taka jedna ciekawostka. Otóż sesję fotograficzną promującą płytę, która właśnie ukazała się kilka miesięcy temu, wykonał polski fotograf mieszkający w Londynie, Krzysztof Edelman. We'll be right back. Bibio Sound Machine, tak brzmi cała nazwa zespołu. To płyta wydana teraz, w roku 2014. I tak sobie myślę, że jeśli ta muzyka brzmi współcześnie, to to, czego posłuchamy za chwilę, zabrzmi prawdziwie futurystycznie, bo muzyka będzie sprzed lat 33, rok 1981. Pozostajemy w tym samym regionie, czyli Nigeria, ta powiedzmy południowo-wschodnia. No i spotkanie z artystą, z którym już kilkukrotnie spotykaliśmy się w ramach Przed godziną zero, czyli William Oniabor. Thank you. William Onyeabor, człowiek wyciągnięty z podziemi, literalnie niemal kilka lat temu. W zeszłym roku ukazała się kompilacja jego nagrań z lat 70. i 80. Mam wrażenie, że świat zachodni oszalał na punkcie jego muzyki i chyba słusznie, bo czegoś takiego wcześniej nie słyszeliśmy. A tu się okazuje, że w latach 70. w Nigerii taki futuryzm dział się już. Przenosimy się troszeczkę na północ. W zeszłym tygodniu słuchacz Wojtek zasugerował, że może pojawiłaby się jakaś muzyka Tuaregów. No to proszę bardzo, przyniosłem jedną taką płytę i za chwilę z niej dwa nagrania. Ten zespół pochodzi z Mali, zespół Tartit, którego za chwilę posłuchamy. Konkretnie z jego centralnej części, a jeszcze konkretniej pochodzą z legendarnego glinianego miasta Timbuktu. I posłuchamy bardziej tradycyjnego spojrzenia na muzykę Tuaregów. Wiadomo, zespół Tina Liben spopularyzował wśród Tuaregów właśnie gitarę elektryczną. Byli pierwszym zespołem, który sięgnął właśnie po ten instrument, był to Ibrahim Aga Al-Habibi, czyli lider zespołu Tina Liben. My posłuchamy za to muzyki opartej na brzmieniu bębna tinde. To muzyka wciąż popularna w obozach nomadów, ale młodzież coraz chętniej sięga po gitary. Yeah. przed godziną zero. To już takie właśnie bardziej współczesne brzmienie Tuaregów zespołu Thomast z Nigru, ale rezydujący od wielu, wielu lat w Paryżu, we Francji. I to był fragment ich płyty, chyba ostatniej jak do tej pory wydanej w roku 2009. Podczas poprzedniej audycji miałem przyjemność emitować dwa nagrania ojca i syna, Tomani Diabatego i Sidiki Diabatego, i mam wrażenie, że chyba Te właśnie nagrania wywołały największe poruszenie wśród słuchaczy, przynajmniej tak to odebrałem z maili. Tym chętnie zatem wracamy do Mali, z tym, że zjeżdżamy już na zupełne południe, do Bamako, do stolicy kraju. I jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Przypomnę, to płyta wydana w tym roku, bo padały też pytania i o to. Po prostu nazywa się Tomani i Sidiki. Thank you. To Mani Diabate i Sidiki Diabate, czyli duet ojciec i syn, duet grający na dwie kory. To drugie nasze spotkanie z tą płytą i to drugie jedno po drugim. Nie wykluczam tego, że jeszcze do tej płyty wrócę, bo jestem pod jej wielkim wpływem naprawdę. Rzuciła jakiś urok na mnie. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania pojedziemy do Beninu. I tak jak na początku godziny słuchaliśmy orkiestrę Baobab z Senegalu, tak zespół, który za chwilę, orkiestrę Polerytmo de Cotonou, no jest co najmniej tak samo ważnym zespołem, a już za kilkanaście dni w przyszłym tygodniu będzie można zobaczyć ten zespół w Polsce na OFF Festiwalu. Z tego co wiem, ten utwór grają na koncertach. Za ostatnie dwie godziny dziękują Iwanka Kuneba i Bartek Gil. Do usłyszenia. Sous-titrage Société Radio-Canada. nema si to. Nyake iti bibi be ya wama, chéri nye, ne t'en fais pas, fais-moi confiance, je suis à toi. Nyake iti bibi be ya wama, lolo nye, kodide, na polu ponamu nema si to. vidéo. Si j'étais offensé, ça m'attaquait. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 23 lipca. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o żałobie narodowej w Holandii, ustaleniach prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie i fiasku działań sekretarza generalnego ONZ w sprawie Bliskiego Wschodu. Ale najpierw Waszyngton. Prorosyjscy rebelianci na wschodzie Ukrainy najpewniej przez pomyłkę zestrzelili w czwartek 17 lipca malezyjskiego Boeinga, podały kilka minut temu amerykańskie źródła wywiadowcze. Amerykanie już wcześniej informowali, że coraz więcej wskazuje na to, iż samolot lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został najprawdopodobniej zestrzelony dostarczoną z Rosji rakietą ziemia-powietrze, która znalazła się w rękach separatystów. Dziś w Holandii żałoba narodowa. Do Eindhoven o 16 przyleci samolot transportowy z ciałami części ofiar malezyjskiego Boeinga zestrzelonego przez separatystów na wschodzie Ukrainy. Zabierze je z Charkowa, dokąd dziś dotarły pociągiem z Torezu. Na lotnisku na ciała będą czekali bliscy ofiar, a także król Wilhelm Aleksander, królowa Maksyma i premier Mark Rutte. Pamięć tych, którzy zginęli, zostanie uczczona minutą ciszy. Flagi na budynkach państwowych zostaną opuszczone do połowy masztu. W katastrofie samolotu, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur, zginęło 298 osób. Wśród nich było 193 Holendrów. Prezydenci państw Europy Środkowo-Wschodniej omówili w Warszawie przygotowania do wrześniowego szczytu NATO. Najważniejszego, jak mówił Bronisław Komorowski, od czasu wstąpienia między innymi Polski do NATO. Prezydent tak podsumował czterogodzinne rozmowy. Na szczycie NATO w Newport będziemy mówili, jeśli nie jednym głosem w pełni, to będziemy używali tej samej argumentacji, będziemy powoływali się na podobne oczekiwania i potrzeby. Prezydent podkreślał, że najważniejszym zadaniem na szczycie będzie dostosowanie NATO do zmienionej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem tego, co robi Rosja. Problem w tym, jak zauważył doradca prezydenta profesor Roman Kuźniar, że Rosja podzieliła także państwa naszego regionu. Jeżeli Węgrzy nadal prowadzą politykę zbliżania z Rosją, jeżeli Czechów zupełnie to nie interesuje, co się dzieje w Europie Wschodniej. Prezydenci stwierdzili, że katastrofę malezyjskiego samolotu powinna wyjaśnić Międzynarodowa Komisja z udziałem wszystkich zainteresowanych państw. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nic nie wskórał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który przyleciał do Izraela i próbował doprowadzić do zakończenia trwającego już 2 tygodnie konfliktu w Strefie Gazy. Od początku konfliktu w Strefie Gazy jeszcze żadnemu politykowi nie udało się zrobić nawet jednego kroku w kierunku zakończenia wojny. Przełomu nie przyniosło też spotkanie sekretarza generalnego ONZ w Izraelu. Ban Ki-moon zaapelował o zakończenie wzajemnych ostrzałów i o rozpoczęcie rozmów. Nie zaproponował jednak żadnych szczegółowych rozwiązań. My message to Israelis and Palestinians... Moje przesłanie do Izraelczyków i Palestyńczyków jest takie. Zakończcie walkę, zacznijcie rozmawiać i usuńcie źródło konfliktu, by sytuacja nie powtórzyła się za pół roku lub za rok. Z kolei izraelski premier Benjamin Netanyahu powtórzył, że najważniejszym zadaniem Izraela nie są rozmowy pokojowe, ale zniszczenie zasobów militarnych Hamasu. Każdy kraj ma prawo się bronić, a Izrael będzie bronił swoich obywateli. To nie jest tylko nasze prawo, ale także obowiązek. Negocjacje w sprawie zawieszenia broni trwają też w Kairze, gdzie jest m.in. amerykański sekretarz stanu John Kerry. Źródła w autonomii palestyńskiej poinformowały, że w Egipcie przedstawiono nową propozycję zawieszenia broni. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby Hamas lub Izrael miały tę propozycję przyjąć. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ashkelon, Izrael. Od początku izraelskiej operacji w Gazie zginęło 620 Palestyńczyków i 28 Izraelczyków. Swoje plany ma przedstawić.